भी आदमी किडनी ट्रांसप्लांट कर पैसे उसने दिए हुए हैं, उसमें आदमी कम आए हैं, हमसे रब्ता करो, इसकी कोई मालूम किसी को है? किसी साथी को मैंने कहा था कि मालूम करो कि कोई धोखा है कि क्या कर रहा है, किया था आपने कुछ नहीं किया था? नहीं कर सके کریم آباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمانے کے لیے امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے. جو آدمی جس حال میں بھی ہے اس حال کے امتحان میں ہے, مالداری کے حال میں, غریبی کے حال میں, صحت کے حال میں, بیماری کے حال میں, افسری کے حال میں, مزدور کے حال میں, بادشاہ ہے, رعایا ہے, جو بھی جس جگہ جس حال میں بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں. جب لوگ میکم احسن عملا کے ہم آزمائیں جانچیں کہ تم میں سے کون سا آدمی اچھا عمل لے کر آتا ہے, اس میں ہر جو حال ہے وہ کسی عمل کا تقاضا کرتا ہے, اور اس حال میں اس کا عمل آدمی کر پایا کہ نہ کر پایا. کہ غریب ہے تو اس کے لیے عمل صبر ہے, اور مالدار ہے تو اس کے لیے عمل سخا ہے, غریب کے لیے صبر ہے, بادشاہ کے لیے عمل جو ہے تو وہ ہے کیا کہتے ہیں, ریا پر شفقت و محبت ہے, ریا کے لیے عمل جو ہے اطاعت ہے. یہ ہمارے مولانا پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, یہ بیان فرمایا کرتے تھے. یہ ان کا بھی بیان شاید سے پہلے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے ایک طبقے کی ضرورت کو دوسرے طبقے کا دین بنا دیا ہے. ایک طبقے کی جو ضرورت ہے وہ دوسرے طبقے کا دین ہے. جو اس کی ضرورت ہے میرا دین ہے, میری جو ضرورت ہے اس کا دین ہے. بادشاہ کی ضرورت اطاعت ہے تو رعایا کے لیے اطاعت دین ہے. بادشاہ کی ضرورت اطاعت کس کے لوگ اطاعت کی جائے, رعایا کو ترغیب کر دی کہ تم اطاعت کر, اور رعایا کی ضرورت اگر پر فہم کرم شرکت شفقت کی جائے, ان کی ضروریات پوری کی جائیں تو رحمت شفقت بادشاہ کا دین ہے, اس کے دین بنا دیا. کہ مزدور کا دین, سرمایہ دار کی ضرورت ہے کہ دیانت امانت والا آدمی اس کو ملے, تو دیانت امانت اللہ پاک نے مزدور کا دین بنا دیا. اور مالک کو کہا کہ پسینہ خوش کرنے سے پہلے اس کی مزدوری دو, جو کام مکمل کرے پسینہ خوش کرنے سے پہلے اس کی مزدوری دو. اس کی ضرورت تھی کہ اس کی مزدوری میں گڑبڑ نہ ہو, اس کا دین بنا دیا. اللہ پاک نے طبقات کو باہم جوڑنے کے لیے ایک طبقے کی ضرورت کو دوسرے طبقے کا دین بنایا. اور سچ بات ہے, شاہ صاحب آئی نہیں, اس نے واقعہ سنایا. اس نے بتایا کہ میں جا رہا تھا حج کے لیے, صبح پہلی حج کی فلائٹ ہے, اور رات کو میں گھر جا رہا ہوں, اور جو اپنی گلی میں گلی پہنچا تو شو ایک آدمی سائیکل والا آگے آ گیا, بس کوئی بچانے کی گنجائش ہی نہیں تھی, تو بہت بریک ماری ایک آدمی کو لگا آدمی, اور وہ گرا کنارے پر گرا, اور گر کر بیہوش ہو گیا. بےوش ہو گیا تو میں نے گاڑی کھڑی کی, گاڑی سترا آدمی بےوش ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ مر گیا ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ غلطی اس آدمی کی تھی, آپ کو کوئی تھا وہ نہیں تو آپ چلے جاؤ, آپ جائیں, غلطی اس کی تھی. میں نے کہا اللہ میں کیسے جاؤں, ٹھیک ہے صبح میں آج کے لیے جا رہا ہوں, بہت فخر کروں گے, لیکن یہ کہ ایک آدمی کو حادثہ کیے ہوئے میں کیسے جاؤں. کہتے اپنی محلے کی گلی کے پاس یہ ہوا تھا, میرے پاس بہن بھی سوار اس کو میں نے بھیج دیا, اور آدمی کو گاڑی میں ڈالا اور اس کو اسپتال کی طرف روانہ کیا. بیہوش آدمی ہے پڑا ہوا سیٹ پر بنا اس کو حوالہ کیا, کہتے ہیں کہ کچھ دیر چلا میں پیچھے آدمی نے آواز دی, پیچھے سے آدمی نے آواز دی کہ اس نے آواز نکل کے حاجی صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ جو ہے تو گاڑی روکے میں اترنا چاہتا ہوں, مجھے آپ جو ہے تو گھر کی طرف لے جائے. میں دیکھا کہ چھ سال بعد ہی بیٹھے ہوئے, میں کہا نہیں بہرا تو برک رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا, پھر اس کو لے جا کر میں نے معائنہ کرایا سارا, سب ٹھیک ٹھاک ہوا, کچھ نہ کچھ دوائی آدمی کو چوٹ لگی ہو تو درد دو تین دن ہوتا ہے, اس کو دی کر دید لڑا کر اس کو پروسیس کیا. کہا کہ اگر تو اس آدمی کو چھوڑ کر حج حج کو اس کی طرف جاتا تو اللہ پاک کے دربار میں اللہ کا ڈاکو ہو کر داخل ہوتا تھا, تو اللہ پاک کے دربار میں اللہ کا ڈاکو ہو کر داخل ہوتا. کیا تجھے ہم نے حج کے لیے بھیجا تھا یا تمہیں ہم نے دین پر عمل کے لیے بھیجا تھا؟ اس وقت تیرا دین جو ہے اس آدمی کا مسئلہ حل کرنا تھا, حج ہو جاتا تو ہو جاتا, نہ ہو جاتا تو پھر ہو جاتا. اس لیے دائی ہو اور اس کو اس بات کا خطرہ ہو جائے کہ گھر میں جس بچی کی عورت بچہ پیدا ہو رہا ہے, عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے, اگر میں ہاتھ چھٹتی ہوں تو اس بچے کی عورت کی جان خطرے میں ہے, اور نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو اپنی نماز قضا کر کے اس صورتحال کو درست کر کے اپنی جگہ پر پھر جا کر نماز پڑھے گی. دین کی تب تک ترتیب ہے نا. میں سن 73 میں لیڈرین اسپتال میں کام کیا کرتا تھا, مجھے کنسلٹنٹ نے کہا کہ جلدی کرو کہ ایک ایمرجنسی آئی, اس کا آپریشن کرنا ہے. اصل مغرب صاحب نے پہلے شروع کیا, ہمارا خیال تھا کہ اس کو پیٹ میں گولی لگی ہوئی ہے اور اس کو ہم کھولیں گے تو آدھے گھنٹے میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے اور بس فارغ ہو جائیں گے. آدھے گھنٹے مکمل کر لیا ہم نے, اذان کے بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اگر گزرا ہوا مغرب کا, پھر نماز قضا نہیں ہوتی ہے. مغرب کی نماز کے بعد میں عام طور پر بڑی غلط فہمی ہے نا, 45 منٹ تک تو چاروں فرقوں میں قضا نہیں ہے, 45 منٹ تک چاروں فکر میں قضا نہیں, اور انتی فکر میں تو بعض دفعہ ایک گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ ڈیڑھ گھنٹہ تک قضا نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم احتیاطاً ایسے حالات ہوں تو ایک گھنٹہ 10 منٹ تک مؤخر کر کے نماز پڑھتے ہیں, سفر ایسے مشکل حالات ہو گئے ہوں اس میں. ہم نے جو کام شروع کیا وہ مریضہ عورت تھی, اسے پیٹ کھولا تو میرے کنسلٹنٹ نے کہا, اسے کہا کہ وہ کہا اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو حمل والی عورت تھی اور اس کی گولی سنٹنیاں صرف سوراخ نہیں ہوئی ہیں بلکہ اس کی بچہداری بھی سوراخ ہو گئی ہے, اور اب اس کا تو ڈبل آپریشن ہو گیا, دگنا کام ہے. ہم چار آدمی کام کر رہے ہیں اتنے میں اب نماز کا وقت قضا ہونے کو ہو رہا ہے. تو ایسے میں نے سوچا کہ اس جگہ تو جہاد کا مسئلہ جو ہے وہ لگے گا,